أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا في سورة الأنعام د یو سلو یو څلوېښتم آیات څخه اوس ماره تلاوت کړه پر یو سلو څلور څلوېښتم آیات باندې ودرېده. د جربت د ما قبل سره دا دي په تېر سبق کې چې و د مشرکانو هغه تصرف چې دوی په کښت او په چارپایانو کې د تحلیل او د تحریم پر بنیاد کاوه، دا د پلانې دپاره حلال دي، دا د پلانې دپاره حلال دي، دا بیا پر دغه حرام دي، د ځانه خېټې په کښې ایستلې، د ځان یې تقسیم پکښې ایستی. نو دغه د دوی تصرف چې دا ناروا تصرف دا تحلیل او تحریم دا دره د سره سره پرون ذکر سوی دی په تېر سبق کې. اوس هغه خبره هغه د دوی تصرفات ورردوي خو داسې تفصیل هم پسې ورلره ورکوي، دلایل هم ځینې غواړي چې دغه شیان ګرده څنګه رد پر کوي. د ګرده سبقه خلاصه داسې ده، رد داسې پر کوي چې دغه شیان که دا کښت وي که دا حیوانات وي دا چا پیدا کړي دي، راسې د دې پوښتنه وکړو. دغه اوس دا بوتانو پیدا کړي دي، دا مشرکانو په خپله پیدا کړي دي که دا پیدایش د الله عز وجل دی؟ خو دا د الله تعالی مخلوق دی. نو چې الله پیدا کړه، الله لکه دا کار چې نه خوښوه چې دوی په عقیده کې به د بوتانو پر نامه نظرولو دا پلانې ته نظر لکه هغه نظر و دا شیان چې د دوی حرام دي. دغه تحلیل و تحریم دا هم د دوی کار نه دی چې دغه ښځې ته حلال دي، دا نر ته حلال دي، دا څه وخت د پلان چې دونه قدر اوښان یې برال بې کړلې بره بیا دا حرام دي، څوک په بار نه پرېږدي. دغه تصرفات یې هم ستاسې نه دي، نو چې خالق هغه دی تصرف یې ولې ستا دی؟ نو د الله تعالی د طرفه څخه په دغو شیانو کې تحریم کله سوی چې دا حرام دي؟ که سوی دی دلیل یې راپېش کې راوړي، نو چې د الله تعالی د طرفه دلیل نه لري چې الله اوښ حرام کړی دی چې لس اوښې برال بې کړي بره سړی بار نه پر وړي. یا د مثال په طور که یو حیوان چې د بت پر نامه نظر کړي کې هغه حلال کې په نس کې ژوندی شی و باره که چیرې دغسې مردار پیدا سو میتا و باره نو ګردو ته روا دي او که ژوندی و حلال کې باره بیا نرانو ته روا دي دا سره کوم شیان د ځانه ته شو واست دا الله د طرف په دلیل لري خورانی کاغه نه لري چې نه لري نو حق هم نه لري دا ستا خبرې ګرځدارات دي دغه سوال کوي دغه د دې د خبرو چې د دې جوړې کړي چې سره پر هغه دغه سوال کوي چې دلیل راوړه دلیل نه لري نو باطل تصرفات کوي چې کوي یعنی خلاصه یا ده چې د دې هغه تصرفات په تحلیل او تحریم کې چې د مخ امرت سی وسه تفصیلان را دي د مخ اجمالان را دي چې الله پاک فرمایي وهو دغه الله الذي ديها غزات دي انشأت د پیدا کړی دي جنات باغونه باغونه خود پیدا کړی څنګه معروشات منا کړسیوی سپارتا کړسیوی و غیر معروشات او غیر سپارتا کړسیوی حریشه و د منات ول کړی سړی او چه ودری بیا د سلرګي پکښ کې کښې دي بارانو مناک پر دغه باندې نو هغه سپارتا په توای تاک پر رپورت کې نو دغه باغونه خو دغه دوه قسمه دي یا به د سپارتاک رقم باغونه وي تاسې نو د سپارتاک رقم باغونه نه دي په یو سراچه کې مو سپارتاک لیدلی یا یو ځای په یو باغ کې کوچنی وي په دا لوی لوی ځایو کې چې ولاړ شي دا نورو ملکو ته باغونه دي په زرو تاکان دي ګرد سپارتاک دي د اوسپنې او چیورته درولي ټول سربیره دي نو دغه چې دا په سپارتاک باندې پروت دي دغه دا چا پیدا کړ چې خو دغه مالاره شنه کوي پر دغه رقم یې وي پکې بل بیا غیر معروشات غیر معروشات بیا دا معنا چې پر سپارتاک پر هغه معنا نه دي ختلي معنا داره سوی نه دي هغه نه بیا دوه قسمه دي یو دا دي په خپله دونه طاقت لري په خپله تنه باندې ولاړ دي لکه توت توت اوس معنا خره ګورته جوړي معنا نه ورته جوړي په خپله دی از ما دغه تنه بس ته کتل چې تل لري لاره چې تل سره شوی کېږي نه معنا نه ما چیر د شخونه دونه قوی دي مې واخې به خنه سمته وله دغه دا غیر معروش معنا نه لري بل غیر معروش دا دی چې معنا نه لري هغه دا رقم دی لکه د مثال په تور د هندوانې جوړنګ د خټکي جوړنګ دا رومیان دا چې دي هغه معنا نه ورته ورکوي ګای ګای رومیان ته معنا ورکوي معنا لرګي ورته ودري ګای نه ورته کوي پر مځکه اصلات کوي الله وایي دا باغات کې دوه قسمه سوه داستا هغه که هغه دي امې الا پیدا کوونکی دي دا که پر مځکه باندې سره غوړېږي ځي لکه خټکۍ و هندوانه و بادرنګ و چمرخال دا جوړنګان چې لري دا ملاکی نو خود د دوه خالق الله دی ته دا څنګه تصرفات پکښ کې دا د پلانې د پاره ناروا دی دا د پلانې د پاره ودی نه ایسی چې بدی معلومه ولې په حرص په انعام کې اغه ځای دی او هو د الله خو الزی هغه ذاتی انشأ چې پیدا کړی دی راشنه کړی دی جناتین باغونه څنګه باغونه دي معروشات مناکرسی و منا چې داسې لور په لرګو درولسی معروش د اسم فعل څخه سولا مناکرسی و عریشه مناته ویل کیږي چې موږ په خپل اصطلاح کې سپارتاک ورته وایو و غیر معروشات او نه مناکرسی وي چې مناکرسی وي نه دي نو بارد وخت قسمه سوله یا پر تنه جګ ولاړ دي لکه د مثال په تور د مالټې درخته چې د توت درخته چې د انار درخته چې ده او یا پر مځکه باندې پروت یې ګر سره غوړېدلې دي فرش ځینې جوړ سوی دي نو و غیر معروشات دا دوه قسمه سو چې یا جګ پر تنه ولاړ یا پر مځکه اواري دغه دواړه خو الله پیدا کړي پس یې الله پاک په نامه یې یادي ولنخله خو خرما مالا پاک پیدا کرده دا عطا پر آغا جناتین بانج دی مفعل دا انشأ دا پار دی و زرع کشت خو کشت تو وای لوبیا کری غنم کری جواری کری ماش کری خو ارشی چی دی خدا کشت کرده اللہ پیدا کرده مختلفا پا داس حال که چی سر مختلف دی و کلو هو میویه میوی سر مختلف دی دی یو رکم یو اکی بل بل رکم که دا دا خرما درخته چی دا دی میوی گرده یو رکم دی خرما دو غنه اقسام داری چی سر پا کنترول نیست کشیست داری لکه از موج انگور گرده یو رکم دی خود باغوالا و سر دا کنداریان چی دار اکمان میری چی انگور چون قسم نداری موج خونه چی مازالتی پر روی کیش گرده وره انگور بول مگر خود دا سر جلا کولی چی دا قسم آغا داری وزای قد آبلا سر جلا دا داری وزای جلا کار دا آبلا سر اخصده کیش خورما ویم دا غرکم دی اللہ وی مختلفا چې سره مختلف دي او کله هغه میوه چې خوړل کیږي هغه خوراکه چې دی کوي هغه سره جلا دي پر دغه مزکه کښته کوي وګوره کلو بیا او ماشته وګوره ماش میده میده دی یو رقم استعمالي لو بیا بل رقم خپل په لو بیا کې به څوندر کم قسم نشته چې وایي د سره لو بیا ته وګوره سپین لو بیا سره سره جلا په سره کې اقسام الله وي دغه اختلاف ته ام وګوره دغه ګرد الله پیدا کړی و زيتون او دغه رقم الله پاک زيتون پیدا کړی زیتون درختی دی مرشتی سور سردیر اول پتنه لو زکر مش په وطن کې نه کیږي په جلال آباد په دی علاقه کې باغونه ستا دانی دی دوه څخه بیا کیل وزي اکیلې قیمتي کیل د زینو زینو مرزو د پاره ام دوا ده په خوراک کې خلک چې غنیان په سی دی د رغه سره زیتون کاری په خوراک کې دی ډیر بهترین دینو ورومان او انار لا پاک پیدا کړی کدا غزیتون دی کدا رومان دی متشابهه دام سره ورته امسته و غیر متشابه سره ورته نه امسته خپل دغه رومان چې په خپل ځان کې انار چې کې درخت یې سره ورتي مګر د انار څونه قسمونه سته سپین او سره سته په داسرو کې خواږه او تروه سته دانه دار او بيدانه په پښې کې سته اگر چې بيدانه کم دغه ډېر لږ پیدا کیږي معنی بهترین دی هغه نو زیتون هم دغه رقم اقسام ځانته لري سره متشابه دي معنی سره ورته دي مګر دانه بيانه سره ورته مې وي سره جلا جلا دا هم دغه رقم دي متشابه سره ورته لکه د مخه مختلفان او کول هو فدې کې به متشابه چې سره ورته درخت یو تر بل یو انار دی درخت بل کور سره ورته ده مګر وغیر متشابه سره ورته نه په میوه کې میوه به سره جلای خوند او ذائقه جلای نو درځي زه علاوه دا شخص خبر ده ما پیدا کړی دي وسه تصرف ته چا دي تصرف علاوه دا غس کی کولو خوراک وکي من سمری هې د میوه څخه د جهر درخت د جهر قسم چې الله پیدا کړی دي سوا اذا وقت اسمر چې د میوه مجرا و است چې مې وای ما ځل درغه خپل پوښ او تلوي نیول په اکوب کې خوري کې په پخې دوه کې خوري بالا تا سره واده پر دغه باندې څوک تحریم نشي لګولای چې یاره دا زردالو خو اکوب لچ پوښ بیا یې وخره و هم حلال دی د داخ بیا جلادي چې چات کې چې و مې خوري نه جوړه به کې پرېږد چې پوښ ساخو بل مسله اسو ته خوراک ته ورلې کلو د امر څخه اسو کلو خوري است خوراک کوي من ثمره د میوې څخه دغه هر قسم چې دلته وسچیر سود دغه اذا اوت اسمر چې مې وای ما زره غويست داخد خوراك امر وكي بل وآتو حقه وآتو وركوي حقه حق ده على عز وجل شوف دا شانو كي مقرر كري دي وآتو تس وركي حقه حق ده داغ شي شوف دا كم الله يشري دي ما پس وقت وركي يوم پا اغا ورز حصاده دا پريكولو ده حصاد اصلا ولو تويل كي جاغنم چه داش پا لور بانجري بي پا عربان چه بي لو نشرو سيوي جي واس مطلق قطع دين مراده كده غنم و ده جورو و ده ماشو ده دوغو لو كيه كده لونگو لو كيه ده ارچا چه لو كيه پا داغ وراز باني چه مانا ديري بل كي جي او يا اغا درختي چه جي چه اغا انار باغ بارون خالق لاشي مزدوران و تراه ولی براي بالاي لاشو ومن نو داغ ده باغ پري كي دو تا ام ده بلت مانا ده قطع ورازي كاني حساد اصلا پا لو كي دير استعمالي جده غنم و پا لو كي نو وآتور كوي حقه حق ده داغ آريه وچ على عز وجل پا كشي كتا كلي دي يوم پا وراز حصاده ده لو كولو ده پري كولو ده ده ده ده حقه زمير و داغ آريه وتراجع سوي ده مگر واغ حق چاغ على ده ده ده پا داغ شي كي اشي ده نو ده هو زمير على تمراجع كچور كوي حقه حق ده لا يا حقه حق ده داغ شي چا ده طرف ده الله پا كشي كي مقرر دي ولا تسرفو اسراف ومكوي اسراف سمانا دلته ولا تسرفوا دا معنا چې د حد څخه د شریعت موزه حد شریعت دا دی د مثال په تور زانیې ښځې راځي د زناکار او ښځو څخه دغه څخه ته مصرف کوي بار زر دالو ورکوي یا توت ورکوي یا انګور ورکوي یا بل ورکوي خدا ناروا طریقه د شریعت تعالی جایزه کړې ده یا د مثال په تور ډول ځن ښه ډول وي برای پر دا ډول باندې ورکوي دا ګرد اسراف دا نه معنا چې په هغه حق چې علامه مقرر کړی دی درغه بالا بود مور کوي فرض بکو ځکه لس کیلو غنم وکړ په لس کیلو غنم کې کدام ځکه عشری لسم کیلو دي کنه ایو سړی نر دی برای زل لسم نور کوم واخ نه مای وای مسکین تور کنه نه روا کار وکي اسراف یو کیه اسراف دغه ته نو ویل کیږي چې پر روا لار کې شی ډیر مصرف کې ډیر و بازي اسراف دغه ته ویل کیږي چې د شریعت تر اغه اندازې چې درته ټاکلې دي چې دا روا دا نه روا دغه شریعت د روا تر اندازې په شمه اړوچ په ناروا کې مصرف کې دغه اسراف ته ویل کیږي ولا تسرفو په دغه د ترجمه حکیم علمت رحمه الله وایي زیاده دغه رقم کوم چې ولا تسرفو تس اسراف مکوي اسراف څه معنا نه در شریعت تر حدود فناروا کې مو استعمالو شریعت حدود تشکیل دغه روا دا ناروا د څه مکه وش په دغه روا کې ډیر مور کوه په خبر پوس دی چې دا ترجمه وکړي نو دا خدای مانه چې دا خو بل دغه حرام دي کړ دا کار کله حرام حتی د مثال په تور یو صحابي دی ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه 1500 خرماوي په یو ورځ باندې ټکواله لا شکړه معنی چې باغ سره لشي په دغه ورځ ټول تقسیم کړی آیات یې چې پرې نه شو نو دا کار حرام نو چې صحابي دا حرام کار وکړي ان دا سی یی کار دی چې غیر اولا کار نو دی نبی علی صلوات و سلام په بل حدیث کې وایي چې تیس چې معنا مصرف کوئی دوغه نه په در مصرف کوي دیس نه چې خپل ګرد خیرات کې بل ځنه کوټه ورکې چې کومک خدای او اس نو بابا ختم درلوده ما ګرد خیرات کړل نو ورته وایي چې نو خیرات ول خو عیال ته به دی پرې شوی حدیث بخاری دی ابدا بمن تعول نبی علیه السلام وی شروک و پدا انفاق بی من پاقه چه تعول چه تی عیال داری که یه مانا چه مانا عیال داری پالنه که یه نو اول دوار انفاق دی چه شروک یه خواه واجب حق دی چه مساکنو تور کل که دا نور چه یخ بخبل آیال مصرف کنو تا دا آیال وچه خلا پریرجه برا سوال که دا گردو که نو آقه کار خو خلاف الاولادی حرام ندی اسراف خو حرام دی ذکر دلتا ولا تسرفو ترجمه مردسی بکره چه ولا تسرفو تس اسراف مکوی پا بازولو سر دا داغ حاصلاتو پا ناروالا رکی چه دا شریعت تر اجازه چیره شریعت اجازه را دور کرده چیه که داغ کار مکوی نو ولی انهو بیشک شان دادی دا الله عز و جل لا يحب و نخوشی المسرفین و مسرفین إنه بشك شان داري نخشي على لا يحب ونخشي على باك المسرفين إسراب كون كي مس إسراب كون كي دالا نجي خوش شبا نروا لارك داخل المال بازي وزدلت شبا جاء زي كي مجد خبر راول شبا آتو حقه يوم حساده بدأ زي كي مفسرين رحمة الله عليهم اختلاف دي شدا سرط خم كده زکات په دوهم کال د هجرت پر ورځ کړه سوې دي دلته په مال کې حق د کوم خو لازم دي چې ورلره ورکې د خپل مکه کې څنګه علاوه چې واتو تش ورکې حق او عقد هغه یوم د ورځ حساد هې د حساد داغه نو عام په سلم پر دغه چې د یڅ زکات نه دی مراد د دې څخه خیر او خیرات مراد دي چې په مکه کې ان و مؤمنان چې د اموال درلو د علا پاک د دغه شیان در تحلال دي د خپل د درخت څخه د میوه خوري مګر حق ورلره ورکې حق چې شې دي خیر او خیرات او مسكين ته اندازه نه درو چې څونه کا درلره خو واجب و چې څور لره ورکه په ناروا لاره کې ولمو مصرفوه نو دا حق څومره دغه حق د زکات دی که دا د غس خیر و خیرات دی دا خیر و خیرات دی زکات نه دی زکات بیا په چې دی هجرت وکړي د مکې څخه ولاړله په مدینه شریفه کې هلته په دوم کال د هجرت بیا هلته فرض شو هلته اندازه هم وټاکل سوله چې که چیرې د اسمان په اوبو وبیدله نو بر هم ځکه عشري وه په هغه کې به لسمه برخه ورلره ورکړي که د رهډو د باوړۍ په اوبو وبیدله په هغه کې به بره نصف عشر چامور شلمه ورته وایي شلمه به ورلره ورکړي ولې لسمه چې نیمی کې خو هم بره شلمه ځین جوړ سوه که نصف جوړ نو د دغه ماخره زمن الارض قانون هلته وټاکل شو دا خیر و خیرات دی د هغه زکات نه دی ځینې نور علما وایي برای خو د هغه زکات دی د هغه زکات یې فقط دلته د زکات اندازه نه وټاکل سوې نو د اندازې په باره کې شریعت اولت اندازه وټاکله د زکات کې نفس وجوب یې په مکه کې هم واقع ونو کیدای شي په خبرو پوه شو خو عام علما چې خپل اشرف حاجت انوي رحمه الله دا پر هغه ورحمل کوي چې دا چش نه دی دا زکات نه دی دا خیر و خیرات دی ولې دی دا خبره کوي دا هغه وجه ده دی خو ادي په د سنن بیهقی څخه په دوري منصور کې د ابن عباس څخه نقل کړی دی چې هغه ویل چې دغه نصف عشر یا عشر چې په مدینه کې چش څه لازم شو په اوغو باندې دغه ځای منسوخ کړو چې واتو حقه خیر و خیرات وس فرض نه دی خیر و خیرات وس نه پلی شی دی زکات فرض دی په خبر از ماته شو یږي حکیم الامت رحمه الله وایي دغه واتو حقه څخه وس زکات مراد یا هغه عشر چې موږ ته هغه نه دی مراد ولې خو دغه په مدینه کې پر اسوي دا شرط خو ګرته چې مکی وي چا پر څو آیاتو چې څنګه چاغه تشو چې هغه مدنیو خدای مکی دی نو اوس چې دلته واتو خدای امر سي غصب په مکه کې د خیر و خیرات کدر پر سړي واجب او شار نه درلود چې باغ بلا شولې مسکینان په هغه ورځ خبره چې پلانې کا کنه باغ لا شي راغلی بو او نه سپټو نه سي اچا ته ویل چې په شورا فل زواخ آیات یوس د خیرات او زکات نو خو واجب د خیرات اول ته چې په مدینه شریفه کې بیا هغه زکات رالی چې لسمه برخه به ورلره ورکوي که چې د اسمان په اوبو اوبه ویله یا به د لسمې نیمۍ ورکوي چې شلمه برخه ده که چیرې په باوړۍ کې اوبول هغه آیات چې رالی دغه خیر و خیرات وجوب یې بره منسوخه کوي اوس هغه زکات یې پر ځای باندې ودرېدي کیدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږي نو زکات نو څومره خیر و خیراتو خو په دغه باره کې چې خیرات نو پر سړي واجب دی نه دی واجب وجوب ولې نه دی واجب خو په بدل کې څوک رالی هغه زکات رالی چې هغه موږ په اصطلاح کې زکات بولو کنی اصلي خو زکات چې دی هغه د نغدو مال د هغه د تجارت مال پیسو کې چې زکات هغه ته ویل کیږي دا د مځکې هغه ته عشر ویل کیږي یا نسب عشر هغه عشر نسب عشر چې رالی د خیرات وجوب یې بره منسوخه کوي خو دلته هغه دی په مکه کې لا خلک نه دي معاف کړي علا پاک یې ځنی ورکوي خیر خیرات واجب په دې وخت کې خو اسراف المکوی معنا په ناروا لاره کې ممصرفوي تر دغه ځای پورې چې دغه یو آیات اوس موږ راوه دا څه شیان هغه دي الله تعالی د کښت قسمه څخه یا باغات یا دا نور کې الله هغه دي وایي دا ګرده ما پیدا کړي امر د خوراک یو کې حرام یې پکښې وټاکله چې دغه حرام دې د هم خوري نو ته د کوم خواره ولاړ ډېر مشرک کافرون چې چېر سوله چې باره بیا په کښت کې اوسې سه معلوم کړل دا د بوتانو ده دغه بیا د خدای ده دا به بته مصرفېږي دا به د خدای په لاره کې مصرفېږي مساکینو ته بور کول کېږي که به د الله د طرفه یو شی په هغه کې ګډ سوی هغه یې نه رااخلي که به دا په ګډ سوی بیا پرکاوه دغه تقسیم کومه دی چې دلته راغلی دی خو نه دی پیسې ومن الانعام ودا غره کوم پیدا کړی دی الله پاک پر هوغ مخی جناتین معروشات دا مراتب دی دا غره کوم پیدا کړی دی الله پاک الان من الانعام دا چارپایانو څخه چی پیدا کړی دی حمولتا بارون کی پیدا کړی دی په چارپایانو کی چی وګره اوشتي غیې دی مثلا آستی غاتره ده خپل خر دی خدا غره د انعام دی معنی چارپایان په دغه کی حموله ست کنه ست حموله چ بوج پورته کی بار وړي بار پر باندې کی وذا غركم على فيداكري من الانعام ذا شرفيان سخ حموله بارونكي وفرشا او تكشني قد كي لك فرش دي سيغا بار بسي ورلاي ميجي تش ورسراي دي وشبان سر ورت فارز كچزر ميجي تي چا فرمزك باني بسبين شي اور كري دي ندا كت دا چ قدونه لند لند دي دوغه تعالی او تعالی د پرش نمور لره وکي دا وکي فرمزه ک اوار دي ګر سره بو پچره چې بیا پریوزش پانه میج پند کی برخه به خله ک اوار جگ ندی بار نس وړل نو ګوره چارپای دی مگر و د چارپای کم قسم دی هغه پرش دي چې فرمزه ک دا ک اوار جگ ندی غټ قد نه لري نو رحم ولا و پرشن او پرش معنا کوشنی قد والا دا مالا پیدا کړی په دې باره کې دا الله صفی سره بیا تقسیم ندر کی چې صد بوتان یا کلو خوراک وکي مما دا غسخه رزقه چې پریس قدر کړی کوم تست الله علی پاک دا ام خوري په دې کې به حرام نسته چې دا د بتی پام چې کار په ونره ولا کور دې درته باقي دا نسته ولا تتبعوا خوراک وی ولا تتبعوا تابعداري مکوي خطوات د ګامو د قدمو الشیطان د شیطان خطوه دا غته وکړي چې دا سړی قدم واخلې دا یو قدم دا دا ګامونه چې موږ ورته وای یو خدا فټ دی پل دا نه یادو یا دا چې دا ګام واخلي په شغله غزي الته کښې بیا دا بل په شغله غزي داس دغه ته خطوه ویل کیږي نو شیطان چې پر کومه لار تللی دی در شې پر هغه قدمو مه پسې زه د الله وایي زما خبرې ته غوږ ونیسه هغه ګرده د شیطان لاره وه چې روان وو چې دا د بته ده د پلانې ده دا د هغه ده دغه مه کوئ ولا تتبعو تش تابعداري مه کوئ خطوات یې د ګامو الشیطان د شیطان پر هغه لاره مه پسې دی د ځانه څه تحلیل و تحریم مه کوئ نو ولې وجه چې د چې د شیطان پر ګامو مزه انه لکم عدو مبین انه بشک د شیطان لکم ستفار عدو د دشمن دی مبین شکاره د دې دشمن دی د شک او تل ده چې په ټول ژوند ساده خیر امر ولا قدرت وکي په خبره پوسې په ټول ژوند د خیر امر نه درته کوي د شر امر چې معنا ست اخرت دنیا ګرځ ته باقی ژغه نو بل دشمنی خدسته موږ چې په خوا به یو چاته ویله چې پلانې دی د پلار دشمن دی ستا د پلار سره داس کړی و نو زی د هغه دشمن سره جوړ بیا کوله خو نیم سره کول د خو زموږ د پلار سره دشمنی کړی چې د ټول انسانیت پلار دی چې آدم علیه صلوات و سلام دی دشمنی بیا دوه رقم دی یو دا دی چې د سړي د پلار سره دشمنی کړی معنا یو څه پیسې ځنې وړي پر دغه سره عداوت یا یې باغ جایداد ځنې لاندې کړي پر دغه عداوت د زوی مړي کالي ځنې کښلي دي د بابا او د ادې د دواړو څخه هغه د جنت کپړې چې وې د جنت د ګلانو د پاڼو څخه چې آدم علیه السلام او حضرت حوا درلودل هغه چې ده د غلطي په وکړه خطا ایستل هغه د غنم درخت ی وخوړ هغه په یاپ لاوله چې د لڅ لپړ ودر د قرآن دغه رقم وایي بره هغه و چې د انځر د بلګو څخه یې پر خپل عورت باندې بلګونه را پیچل نو دغه بیا بیخي بد رقم دښمني سپله چې وایي بابا څه کالیګر سره کښلي و نو د دې څه خو بیخي جوړه نه ده په کار نو پر ګام بیا نه ځي ګام خو دا معنی چې تابعداري کوي جوړ ورسره کوي الله وایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان د ده پر ګامو به نه ځي د ده موافقه به نه کوي انه لکم عدو مبین د خصوص لپاره ډېر برملا ډېر ښکاره دښمن دی نو فسی الله پاک وایي وام ثمانیه ازواج دا پیدا کړي دي الله پاک و تاسې ته اته دا اته چې بیا دي دا د دا جوړو څخه نو دا و ثمانیه بدل دي د دغه تورو څخه چې من الانعام حموله و فرشه چې الله د چارپایانو څخه حموله و فرشه دواړه چې شکړي و جوړ کړي و کې نه و همدانو څوک دي و همدانو ثمانیه ته اته دانې دي ازواج د جوړو داسې په ځین کې رانه وري دغه ځای نه کې ګران دی چې موږ به مو په طالبي کې به مې فکر دا کوه چې دا جوړې نو اته دلته څنګه پرکی خو الله دي اته جوړې یادې کړل یا اته عدد دی د دا جوړو څخه جوړه څه معنا دی دا لکه موږ وایي دا جوړه د معنا مېړه و معنه دي نو ازواج د جنور شد څخه ثمانیه تن اته دانې دي ازواج د جنور شد څخه حساب وکړه نو څو قسم حیوانات یې څلور قسم حیوانات دلته ذکر کېږي پسونه په پسو کې مړه روښځه ده دوه داسې په بزو کې مړه روښځه ده دوه داسې دا یو څو دا یو څلور په وشانو کې نروشه زده د دوه داس ودای شپش په غیو کې نروشه زده د څو د اته پراس وکنه سو جوړې ته خپل ځان کې څو سوي څلور جوړې سوي د افراد عدد د چش سو اته سو نو د څه وای د سمانه ته وسو ازواج ته مزاف دي و هم سمانه ته د اته دانی الا پیدا کړی دي ازواج چې دی په خپل ځان کې سره چش کې سره نروشه زده ازواج دغه مله چې سره نرو شه زده ابار جوړه سو نو د جوړې اته دانی دي کده د دې عدد اته دانی دي عدد اته دانی دي کده جوړ په معنی وخت جوړې لور جوړیږي ازواج دلته په معنا د نورو ښځه واخله سمانیه ته اته دانې دي ازواج سره نورو ښځه نو دا اته دانې چې سره نورو ښځه کې برابر جوړې څو دانې ځین جوړې څلور جوړې به ځین جوړې شي په مضمون تیس پوهیږي ازواج سره نورو ښځه د اته دانې اته دانې د سم کوچ د اته دانې چې د ازواج جوړې چې بر شپارسته ورسیږي هغه رقم یې مکو یا عدد اته دي ازواج چې په خپل منځ کې سره چې سره نورو ښځه دي نو را حساب کنه اوس د اته دانې څنګه دي من الضأن الا وای د موجود قسمت څخه فسارا کې خلق دغه د پسو قسم چې دی وجه ته مړی مال وای دا د بزود قسمت څخه دی وجه ته اوزیای مال وای نو اول د واره په د مړی کې الایا دی من نغده انی د پسو د قسمت چې مړی دی وم اسنین دوه دانی خدل تسول دلته نه روشه زده دا دغه نه روشه زده چې دی دانو دغه نفه کبش مرش چې ورته وای اغه وریته اغه میجه چې ده اغه ته نعجه وای په عربی کې پسیو من المعزه د اوزیه مال څخم اسنین د وجاله تم نه روشه زده د غونر چا موږ من د سر لی بوله هغه ته تیس عرب وای او هغه بزه چې ده هغه ته بیا چې دی عنا زور ته وای نو نو دا دوه په دغه کې را ردایت څلور قل وسو ته وای نبی علی السلام ته الا او شی وای ا ذکرین حرمه ام الانسین وسخ ما پیدا کړی دا غږی دا دوی جوړی خدای دې ذکر سوله دا دوه دانې چې دې مانا چې څلور عدد کې په دوغه کې وګره ا ذکرین اصلي دشتي ا ذکرین ایو هغه الف لام خو چې خپل الف لري هغه دی بل دا دې استفهام الف دی ا نو ایا ا ذکرین دا دوه څه معنا یو هغه د پسونر بل دا د بزونر دا دوه دا حرمه الله پاک حرم کړی دی امل انسین امي یا که الانسین دا قد وی چې یو هغه د میر د پسو میجو چې موږ میر مرتوی چا ماده ده بل دا د بزو غ چا بزو ورتوی کده شدی الله حرام کړی چې په دوغ دو کې په پسو په دې بزو کې او کې هغه نران الله حرام کړی خو یې نه دی حرام کړی ګوره نفس داخله چې دا ته پیدا کړی چې د حرمت لار چې تخ کې په پک شکه شي چې دا نر به نه خوري شزه به خوري یا په جنر ملاقات سکو چې مر کېږي که پاتېږي د بت پات دا غلا کله کړی دي نو کله چې په دا پښتنه په یږي اول ا ذکرین دا ما دی ولي ور کړی هغه پسې ورسته چې دی هغه حمزه هغه په چا اړه دی په الف سره اړه دی ا ذکرین دا اول حمزه دی حمزه استفهامی دی نو ذکرین یا دا دو ناری نه ذکرین خو تسنیاس و دا ذکر دا پار چه یو دا چه ناری نه سو بل دا چه یو دا بسو بل دا بزو حرم حرام کری جا علی پاک ام دا ام پا مقابله که دا ارازیم اس جب پامور که ام یا که الانسین دا غشدی یا یا دا بسو دا قسم سا میجا دا بزو دا قسم سا خبسا که دا غا حرام کری خبابا خو نی پر نر بنجز ولگا و حرمت نکی و نی و دا شد تا حرمت ور که نران یا غا بسو سیر لی او غا بلا میجو بزا خو یا ولانا دی حرام کری بل سوال که ما ایا که هغه اشتملت چې اشتمال لري علیه پراغه باندې ارحام و رحمونه الانسین د دوغ دوو شوز دوی شي کوم تیرې سوال یو میجه بل بزا چې د میجی رحم هغه بچدانی دا چې پر کوم حمل باندې لا سرخه ده د اشتمال پر لري د بزی بچدانی چا نه شدي دا چې پر کوم هغه حمل دا ګرځیدل اشتمال کړ دي چې حملونه الا حرام کړی دی پلا دې پښتنه وکړه چې دا دوه ناری نه یعنی پسو بزا سیرلی او دا دوی شي جنات چې مره هغه می روبزا دغه نه هغه حرام کړی دی هغه جوړه یا هغه نه د دې په نس کې چې کوم شان خو هغه نه دی حرام کړی ته حمل ول دغه کا چې د جې حمل ما د پلان بد پرنامه کړی دی بیا وڅ کوش نه خوري هلا کله د حرمت پکې کړی دی کله ایس په مضمون پوسس یې د دې په نس کې چې کوم حمل دی هغه هم دریا کی چې په هغه کې هلا کله تحریم راوستل دی ایا ما هغه اشتملت چې اشتمال اشتمال هغه دی چې سړی پر شی باندې د شی یو شی راوت سرخی لکه زما په جیب کې کوم شی اندي نو زما جیب پر شیانو مشتمل دی موږ چې په دې مسجد کې ګرځو داخلي نو په دغه مسجد پر موږ مشتمل دی نو د دې شی نس هم پر خپل اولاد باندې مشتمل دی نو دغه سوای ما یا که هغه اشتملت چې مشتمل دی راڅخه دی یعنی علی پر هغه ارحام و رحمونه الانسین د دوغ دوو انسین د دغه دوو شزینو چې یو میژ د بل بزاد کې رحم الله حرام کړی خو یې ولانه دی حرام کړی نو تاخه پښتنه ځنی وکړه چې دا کوم یې حرام کړی نو خو دستي پام خو انکاری دی خو دستي معلومدار پوهېږي چې خدای خو یو لانه دی کړ که بیا هم ته وایه چې یا خدای کړ دی نبئونی نبئو خبر راکینی و ماته نبی علیه الصلوة والسلام تعالی وایي دغسې ورته چې ورته نو خبر راکه بعلم په یو علمو په یو دلیل سره د علم سمراد دلته دلیل دی نو دلیل پیش که ان کنتم که چیرې تسیات صادقین رښتونی خو دغه یه په تورات په انجیل کې ګرځې هم دې لاس ازادي که په قرآن کریم کې ګرځې هم دې لاس ازادي که د ځانه بله دعوه که یو دلیل لري چې ماته وحسي وي هم راته ووایه کومه خوا لرې نو خو یو دلیل وراته لري چې دا نر حرامه ده دا پر ښځې حرامه ده د دې سپرچا حرامه ده د دې غوښې حرامې دي تا د ځانه تقسیمونه جنو نو نبئوني انباء و اخبار وکړي و ماته بعلم په یو ښه علمي خبره سره چې هغه نو دلیل موږ ورته وایي ان کنتم که ته سیاست یې مشرکانو صادقین رښتینی په هغه تقسیمات کې چې په تېر درس کې موږ پرون ویلي دي نو پسې الله پاک بیا هغه جوړې خو نه دي پرسې وي خو دوې جوړې در وسه تېرې شوې چې څلورې سابې دي اته باید پر ومن الابل او دا غره کوم علاوه ما پیدا کړی دی وشانو څخه اسنین دوه دا ګر درغه ان شه ابان لا دغه لاندې دا سمانیته څخه اوس بدل کې پر کوي نو و من الابل او دا غره کوم دی وشانو څخه پیدا کړی اسنین دوه د وشانو چې دی امنه روشه ده شې دي کې نه قوی و هغه نرته جمال وای جمال اوش معنا ابل یې جنس دی وګورل ته ورکیږي د ابل څخه هم اسنین دی معنا نه روشه ده و من البقر د غوایه څخه هم د غره کم اسنین دوه د بقره او جنس دی او شد نور دوار ته ویل کیږي کنه چې الته په استلا کې ورسه و انر ته سور ویل کیږي سور اغه نر غوایه اغه شد ته بقره ویل کیږي بقر چې کنه یو سره دوار ته مطلق استعمالی نو د بقره څخه هم اسنین دوه ما پیدا کړی الله پاک نو څلور د غسور په ایبل کې مسنین سول په بقر کې مسنین سول جوړې دوه د غسور په خواجه به جوړې کړي وي د څلور جوړې عدد هم پرس چاته سو کنه سو د غاله پیدا کړی بیا پښتنه الله پاک ونبی علی السلام ته کېده د کفار زوکه قل ورته وای محمد ورته ذکرین ایا ذکرین دغه دوه نارینه چې یو اوشتي بل څوک دی بل غویې دی دغه دوه حرمه الا حرام کړی امیل انسین کدا شزی چې وای شزه اوشه د بلغه غوا ده کدغه الا حرام کړی د دې په نس کې رحمون شي هغه سیا په رحم کې چې کوم جنین دی هغه یادی ایا مشتملت ما ایا هغه اشتملت چې مشتمل دی راڅر کېدلی دی علیه پر هغه ارحام و رحمون و بچه دانی الانسیین دی دو غدو شدو چې دا اوش و غواده که دا دی رحم چې پر اثر کېدلی چې هغه کشنی جنگه پا نس کدی که هغه علا حرام کردی خونه دا اوش و دا غوی حرام کردی چې ناری نایس و نه هغه اوش و هغه غوا حرام کردی چې شزی نایس و نه هغه دا شزی نو پا نس که چه هغه گلگی و یا هغه بل جنگه دی خونه به دا غا حرام کردی تا دا کم زیاده تقسیمات پکشه باسه پسی علا پاک و دیسی ورته ام کنتم شهدا ام کنتم او کتسی واس شهدا حاضر اذ اغا وقت وصا چه وسط که وکو متست الله علا پاک به هازا پا داغ تقسیمات سر چه دا تش کردی نو یا اغا وقت را اوشه چه برا و گروه دارا کم نده چه که پیو کتاب چیز ما سه غواره زد خدا سر ما ملاقاتو که یالت مش گرده و رغلی و دا مش مشرکان خدای پاک مخا مش مش جدی برا را وش ول داغ مخوری داغ کوی داغ کوی داغ را کم بمونی سه چه دا خدا سر یو زایت کشنستله یو مشوره دی و سر کردی کدی مشوره و سر کرد نو خدای هغه اخري خبر اوس ام کنتم او یا که ته سیاست شهدا حاضر از هغه وخت حاضر واس د خدای سره وصا چې الله پاک وصیت کوه کومد از هغه وخت وصا چې وصیت کوه کوم تست الله الله پاک به هاذا په دغه تحرير او تحليل او تحريم سره په دغه تقسیم سره چې دا نارینه ته حلال دي دا او شوز ته حلال دي دا او دوار ته حلال دي یو پر یو دا بجزونه چې تعالی ګول ته دلته حاضر وي نو خدلته بیا چې په من کاری دغه د پښتنه وکړ ام کنتم او که تاسو واس شهدا منا حاضر از هغه وخت وصا چې وصیت کوه کوم تست الله علی پاک به هاذا په دغه چې دغه د شوز ته حرام دا و نور ته حرام دا و دوار ته حلال دغه تقسیم تست حاضر واس استفهام چې انکاری سو چې نو نه دی حاضر خو دی بخپل وای چې نو موږ د خدای سره کله وجدل نو بارا دا تقسیم څنګه کوي نو په سیا خبره ته ګور هغه سم سری خیره دی فمن اظلمو فمن نو څوک دی اظلمو دی ارزالیم ممن تر هغه چا افترا چې دی غوټه کول کوي علی الله پر الله کذب بند درواغو نو چې نه علمي سند لري لکه فاکر آیات کې چې ورته ویل نه دا الله سره حاضر سوی مشوره او مجلس دی مری ورسره کړی نو بیا دا ځنه دوی ولې پسته دی چې خدای پاک دا حرام کړی دی او خدای په خوشاله کیږي چې موږ دا حرمت اعتبار وساتو دا چې بیا دی حلال دی بیا خدای په خوشاله کیږي د بوتان پر نامو چې ته نظرانه کوي دغه چې کوي نو د خپل الله باندې افتراس وکنس افتراس ولې سوال دا معنی چې په الله پسې تړي کې الله ته نسبت کوي که د ځانه کوي نو خو د ځانه چې خدای جوړ کړي په هر صورت کې چې دی غلط دی تحلیل تحریم دا شی حلال که دا حرام که دا د الله کار دی نو ته که د ځانه کوي خو د ځانه الله جوړ هم کافر کېږي که د ځانه نه کوي و الله کړي دي خو درواغ وایي دلیل نه لري ورسره لیدلی دي نه دي نو د کومې خوا وایي په هر صورت کې چې دی معنی درته نو ظالم نشته فمن نو څوک دی ازلم ډېر ظالم من منتر هغه چا افترا چې هغه غوټه کړي علی الله پر الله کذبان درواغ خو دا ګرده چې دوړې په الله کښې نه کې درواغ دي تړلي د څه دپاره کوي دا کار لیغدل الناس لیغدله چې دی ګمراه کړي دغه سړی الناس خلق دا ګمراه کوي هم بغیر علم نه علم هم نه لري ورته جوړېدل دي خلک ګمراه کوي دا نو داسې نه دي چې الله ته اوس په دغه عوام الناس کې چې دي ځینې جهال دي د هغه د بزرګۍ کې هغه د ته وایي دا مه کوه دا کوه د ځانه حلال حرام ورته ورښي خو دا هم د خلک ګمراه کوي خو حلال حرام د قرآن اخیسته کېږي حلال حرام خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث څخه اخیسته کېږي د فقه څخه د ائمه مجتهدینو اخیسته کېږي نو هغه سړی چې په ټوله ژوند یې شروع تسهلات نه دي ویلي لمونځ په ترجمه نه دي زده دی و خلکو ته شی ورناروا کوي دا پر کرکه ورسه دا بیا مه کوه تاوان در رسېږي دا کوه دا بیا د بخت شی دي دا پلتو پلتو خبرې دي نو یغدله چې ګمراه کړي الناس خلک بغیر علم بلا علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین فپای کې نو الله وایي چې ان الله بېشکه الله پاک لا یهدي هدایت نه کوي ښوونه نه کوي د لارې د جنت چې د جنت لاره دې وښي و چاته القوم الظالمین و دغسې قوم ته چې هغه ظالم نو ظلم خو دغه دی ظالم بل پیدا کوي فمن ازلم پوښتنه وکړو د دغه بالا بل ظالم څوک دی چې د ځانه څخه دا شیان کوي خلک ګمراه کوي نو دغسې ظالم قوم ته الله پاک لاره د جنت په ورځ قیامت نه شي بلکې کومه لاره وښي د دوزخ کې چې ستا لار دوره دورې درځه ترجمې ته به بیا پام به موي ان الله بېشکه الله لا یهدي نه شي څه شي لاره د جنت په قیامت کې القوم و هغه قوم ته الظالمین چې دي ظالمان دي نو دغه مشرکان خو چې ظالمان ثابت شول ولې الله د ده بل سره ظالم ستنه ولې خو په الله پسې دروغونه اجې تړلي دي نو د ګردرو کو خلاصه دغه سوله چې هغه مخکې چې کوم تقسیمات مشرکانو عملا کوله الله د هغو رد داسې بالتفصیل ورته وکړي دا ګرد د خلقه چې را شروع کړه هغه دي هغه اتسم هغه اته عدد یاد کړي چې څلور جوړې ځینې کېدله چې دا یاد کړه چې دا پیدا کړي چا دي دا کښتونه یاد کړه په هغه کې بیا خرما او انګور دا ګرد هغه کښتونه یاد کړه چې پر تنه درېږي هغه چې منا ورته جوړېږي هغه چې پر مځکه باندې غځېږي خو د دې ګردو خالق زه یم خو تقسیم یې په ما پسې اړه لیته څوک یې زه مړې چې تقسیم یې په کښې سترګې دا روا دا ناروا په کښې کې جوړه یې نو که کوې د ځانه نو ول دا ابتراء ده پر الله باندې غوټه کوې تر تا نو بیا بل ظالم نشته چې په ظالمانو کښې راغلې په ورځ د قیامت د جنت لار الله نه درښي در باندې توره تاریکه به کې د دوزخ لاره به درته وښي الله عز وجل مجد د دې د ټولو افعال و اخلاق څه وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.